کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، وہیں پہ تھا میں لیا ان کو دست رحمت نے، وہیں پہ تھا میں لیا ان کو دست رحمت نے، نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، زمانے کے بے قرار چلے، اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم، اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، وہ بھی کاروبار چلے، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی، ریاض ان کے کرم سے جیت اپنی وگر نہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے وگر نہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار